myself stuck in the middle of the sea. I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on. Are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know. Are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. You'll always have my shoulder when you cry. I'll never let go, never say goodbye. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. You can count on me. Een flink hit alweer 8 jaar geleden. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Natuurlijk, zoals iedere werkdag zou je kunnen zeggen. Dus hier en daar op zondag. Lekkere muziek aan het einde van de dag. Vandaag is de muziek uitgezocht door Anja van Aalst. Dat betekent weer de female touch in de show. En we hebben een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over de Balance Awareness Week hier in de show. Tja, wat is dat? Dat hoor je zo meteen. Joop van der Hoorn doet aan zelfkastijding. Hij haat columnisten. Ja, inderdaad. En waarom haat hij ze? Nou, je hoort het zo meteen. En we hebben een live optreden in de studio. Gezellig. Live muziek. Dat kan altijd wel. Vandaag treden op in de show Verbraak en Van Bijnen. Een duo die prachtige muziek maakt. Een beetje geïnspireerd door de muziek uit New Orleans. Je hoort het straks hier allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Tell you that I never thought I would. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Show me the meaning of being lonely. So many words for the broken heart. It's hard to see in a crimson love. So hard to breathe. Walk with me and maybe night till the light so soon become wild and free. I can feel the sun. Your every wish will be done. They tell me, show me the meaning of being lonely. The Backstreet Boys. Geweldig hier de show. Show me the meaning of love. Natuurlijk. En ach, hoe romantisch kan het zijn met Olivia Newton-John. Je hoorde haar met I Honestly Love You. We gaan het hebben over balans. Ja, en evenwicht. Je hoort het allemaal in een gesprek met Mariska de Vries. De Balance Awareness Week en Sandra Rutgers, zij is voorzitter van de commissie Duizeligheid en Evenwicht, kan daar van alles over vertellen. Mevrouw Rutgers, de Balance Awareness Week heeft te maken met evenwicht en evenwicht kan verstoord zijn bij verschillende ziektes. Welke ziektes zijn dat? Nou, meer dan 10 ziektes, 10 tot 15 ziektes. En je kunt globaal zeggen dat er mensen zijn die aanvallen van draaiduizeligheid hebben, waarbij de wereld om hen heen draait, of waarbij ze zelf het gevoel hebben dat ze draaien. En mensen die een continu gevoel hebben van onbalans. En soms komt dat bij dezelfde mensen voor. En dan moet je denken aan de ziekte van Meniere. Dat is met draaiduizeligheidsaanvallen, maar ook met onbalans. Vestibulaire migraine, dat is een vorm van migraine waar je vaak geen hoofdpijn mee hebt. Ontsteking van evenwichtsorganen, van de evenwichtszenuw. Of beschadiging van de evenwichtsorganen door bijvoorbeeld een ongeluk. Ja, nou is het heeft het heel veel invloed op je leven als je dus een slecht evenwichtsgevoel hebt. Je wordt in allerlei zaken beperkt natuurlijk. Is er iets aan te doen? Ja, dat is een beetje het lastige. Zeker mensen die aanvallen hebben van draaiduizeligheid, die kunnen op dat moment helemaal niks doen. De wereld beweegt, dus je moet in bed gaan liggen. Of heel stil zitten en sommige mensen focussen op één punt, maar ze kunnen niet doorgaan met waar ze mee bezig waren. En dat kan soms enkele minuten zijn. En bij sommige mensen is dat dagen. En bijvoorbeeld een ontsteking van de evenwichtszenuw kan weken dat soort gevoel geven. En mensen die, wat ik zei, dat voortdurende gevoel van onbalans hebben, die moeten eigenlijk heel erg rekening houden in hun dagelijks leven met welke prikkels ze accepteren of waar ze zich aan blootstellen, terwijl ze tegelijkertijd niet achter de geraniums moeten gaan zitten en niets doen. Want eigenlijk wordt het evenwichtsgevoel in de hersenen bepaald. Stel dat je draaiduizelig wordt in een supermarkt, dan is het ook niet zo dat iedereen vriendelijk reageert. Want dan zeggen sommige mensen, hé, die is dronken. Dat hebben toch mensen wel meegemaakt. Dat is heel vervelend natuurlijk. Ja. En dat is heel naar. Vandaar dus de Balance Awareness Week. Dat mensen zich bewuster van worden dat dit probleem bestaat. Wat kun je mensen voor advies geven in de omgeving? Ja, het is altijd belangrijk om af te gaan wat zeg maar, de patiënt zelf wil. Sommige mensen willen alles zelf blijven doen, maar dat kan niet altijd. Maar dat kan ook heel frustrerend zijn en relaties verstoren. Dus ik denk dat de communicatie tussen patiënten en hun omgeving erg belangrijk is. Dat mensen zich uitspreken, de patiënt wat ze wel en niet wil, en de partner en vrienden en vriendinnen ook wat ze wel en niet voor iemand willen doen. Maar zelfs bij artsen is het niet allemaal zo bekend hoor. Want ook een huisarts, die ziet dus wel een onderzoek van, misschien maar 17 keer per jaar iemand met zo'n echte evenwichtsaandoening. Dat zijn nog altijd wel 150.000 mensen in Nederland, maar voor één huisarts is dat niet zoveel. Terwijl aan de andere kant duizeligheid wel een klacht is waar ja, bijvoorbeeld nou wel 5% van de mensen mee komt. Maar dat zijn niet allemaal evenwichtsaandoeningen. Precies. De huisarts vindt het ook moeilijk om daar onderscheid in te maken waarschijnlijk. Als mensen meer informatie willen of mensen uit hun omgeving willen doorverwijzen voor meer informatie, heeft u een website waar informatie te vinden is? Ja, dat is de website van Stichting Hoor Mij, www.stichtinghoormij.nl. En dan het kopje duizeligheid en evenwicht. En daar kunnen mensen alle informatie vinden als ze meer willen weten. Ja, en ze kunnen ook persoonlijke vragen stellen. Maar meestal is het van waar kan ik een geschikte arts vinden. Daar wil ik trouwens nog wat over zeggen. Want in Nederland hebben we een paar centra waar extra aandacht is voor evenwichtsproblemen. Dat is bijvoorbeeld het Apeldoorns Duizeligheidscentrum. Maar ook Rotterdam, Leiden en Utrecht hebben dergelijke centra. En op onze website staat ook een lijstje van ziekenhuizen waar artsen een patiënt die ernstige evenwichtsproblemen heeft, gecombineerd KNO-arts, neuroloog, laten bekijken. Om gezamenlijk tot een diagnose te komen. De artsen die er veel van af weten staan dus op de website bij u van stichtinghoormij.nl. Ik dank u heel hartelijk voor de informatie en ik zou zeggen iedereen die hier meer over wil weten, ga naar de website. Zodat je ook begrijpt wat mensen met evenwichtstoornissen doormaken. Dank u wel. Ik sprak met Sandra Rutgers, zij is voorzitter van de commissie Duizeligheid en Evenwicht van Stichting Hoor Mij. Une histoire d'amour où chaque jour devient pour nous le dernier jour où on ne peut dire à demain à son amour et qu'on est là tout près de lui à regarder mourir sa vie. Une histoire d'amour. Pour nous deux, le mot toujours semblait trop court. Tu vois pourtant, nous n'avons plus beaucoup de temps. Non, mon amour, tu ne dois pas, il ne faut pas pleurer sur moi. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. You look at me and I can see the feeling's gone. What happened to the dream we planned of future on? You turn away and try to say what we both know. But baby, I can't let you go. Let you go away. Cause I don't wanna lose your love. I don't wanna be the one who's broken hearted. Don't take the only love I've ever known. I don't wanna lose your love. How could you go and stop what we have started? I never could keep secrets from you anyway. So hard to face, I can't erase the thought of you. Oh baby, won't you change your mind? change your mind and stay. 'Cause I don't. Show vol liefde, dat heb je wel in de gaten deze late avond. John O'Brien, of no, O'Banion, sorry. Mijn leesbril een keertje opzetten. Don't want to know your love. Nou, dat is wel in strijd met wat Mireille Mathieu zong. Want die had het over een liefdeshistorie. In het ogenblik de wekelijkse column van Joop van der Hoor. Hij haat zichzelf. Hij haat columnisten. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen na iets jazzy-achtigs van Doris Day. Dream, a little dream of me. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. Till dawn, dear, just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream. Dream a little dream of me. Doris Day, Dream a Little Dream of Me. Ook heel erg bekend geworden door Mama Cass. Maar dat was vele jaren later. Straks een live optreden hier in de studio van Verbraak. En van bijna alle reden om te blijven luisteren naar de late avond. Maar eerst tijd voor de column van Joop van Door. Joop, ga je gang. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Goedenavond, luisteraars, op deze late avond. Misschien ligt u al in bed en luistert u naar heerlijke, zwoele nazomermuziek en wordt ineens uw romantische bui ruw verstoord door een columnist. In dit geval door mij, Joop van der Hoor. Ik zeg mijn naam er voor het gemak maar bij, voor het geval u van plan bent om mij stijf te schelden, hatelijke e-mails toe te sturen of een regelrechte doodsbedreiging te uiten. U hoeft dan niet terug te luisteren naar de aankondiging of op te zoeken wie die eikel is die het in zijn hoofd haalt u zijn mening op te dringen. Ik ga het u zelfs nog gemakkelijker maken, want ik houd van mijn luisteraars en lezers. U kunt uw oprispingen, beledigingen, hatelijkheden en doodsbedreigingen rechtstreeks naar mij toesturen via joopvandehoor@gmail.com. Makkelijker kan ik het u niet maken. Leuker ook niet. Ik trek mij er overigens niets tot weinig van aan. Ben ook niet in uw mening geïnteresseerd. Althans, niet van hen die denken dat met schelden en bedreigingen mijn mening verandert of dat ik van de radio verdwijn. Wel verneem ik heel graag uw positief kritisch commentaar of aanvullingen en of tegengeluid. Daar ben ik namelijk absoluut wel in geïnteresseerd. Ik ga graag de dialoog aan of de discussie. Mijn mening is namelijk dat elke mening ertoe doet, ook de afwijkende. Maar columnisten worden tegenwoordig nogal eens serieus bedreigd. Meestal door anonieme sukkels die te laf zijn om met eigen naam en foto op Facebook te staan en hun gal te spuien. Recent is een columnist van de grootste gratis weekkrant De Haveloods met haatberichten bestookt. Hij heeft er de brui aan moeten geven. Schrijft nu niet meer en dus is wederom een angel uit een democratische bij getrokken. Een bezige bij die zelf nooit heeft gestoken, maar is gestopt omdat de angst dat hij zelf gestoken zou kunnen worden wellicht bepalend was voor zijn besluit. Pim Fortuyn was een columnist. Theo van Gogh was een columnist. En de hele vermoorde redactie van Charlie Hebdo bestond uit cartoonisten die hun column middels een tekening en 10 woordjes in een tekstballonnetje wisten te verpakken. Zij hebben hun scherpe pen moeten bekopen met de dood. Lang leve de vrijheid van meningsuiting. Hoofdredacteur Hans Nijenhuis van de Haveloods zei het zo. Bedreigingen, beledigingen, haatzaaiende berichten zijn zo getypt, maar ze verpesten het publieke debat en kruipen onder de huid van de opiniemakers en politici. Hij reageerde daarmee op de veroordeling van een man die recent tot 4 dagen celstraf werd veroordeeld nadat hij AD-columnist Oskan Akyol online stelselmatig had beledigd en bedreigd. Ook zijn collega Fidan Ekes is meerdere malen beschimpt en beledigd. Ik heb meer dan 2500 columns geschreven, welke zijn gepubliceerd in diverse bladen. Ik heb heel wat moeten slikken en mijn vrouw en kinderen hadden aanzienlijk meer last en angst daarvan dan ik. Maar ik merk wel dat ik voorzichtiger ben geworden. Niet in mijn mening, want die steek ik echt niet onder stoelen of kerkbanken, maar wel als ik buiten loop op een druk winkelcentrum of in de metro of bus zit. Je weet nooit waartoe zo'n halve zool in staat is. Aan mijn tijd als politieman heb ik 2 gouden tanden overgehouden. Ik zit niet te wachten op uitbreiding van mijn gouden tandenetalage. Tegen hen die menen lekker ongenuanceerd tekeer te moeten gaan tegen columnisten, leraren, politieagenten en buschauffeurs, wil ik zeggen, tel tot 10. En als je dat voor elkaar krijgt, ben je intelligent mens. En intelligente mensen blaffen wel, maar bijten niet. Ik denk nog vaak aan hoe het toen begon. begon. We lagen arm in arm in het gras onder de zon. Maar we wisten allebei, er komt een tijd die zwaar en moeilijk wordt, want de passie raak je kwijt. En ik zei, we vechten en we gaan ervoor. Wat ook komt, we slaan er ons wel door. Maar als de vlinders sterven in je schoot, dan rijst de levensgrote vraag, is de liefde minder groot? En het sprookje van de prins op het witte paard is veel te vroeg voorbij, want de passie is bedaard. Het doet pijn, maar geef jezelf een nieuwe kans. Alleen dan krijgt je leven weer wat glans. Dus droog je tranen, ook al heb je veel verdriet. Je kan treuren net als ik, maar het helpt ons niet. Droog je tranen, ook al heb je veel verdriet. Het leven gaat door, je begint weer van voor. Er ligt vast wel iets moois in het verschiet. Het stil. Ik stel me weer de vraag, is het dit nu wat ik wil? Dit duurt 1000 keer langer dan ik dacht. Wat passioneel begint, heb je zelden in je macht. En helaas, ik wil wel, maar ik kan het niet. Is het dwaas dat ik jou daarom verliet? Dus droog je tranen, ook al heb je veel verdriet. Je kan treuren net als ik, maar het helpt ons niet. Droog je tranen, ook al heb je veel verdriet. Het leven gaat door, je begint weer van voor. Er ligt vast wel iets moois in het verschiet. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Together again. My tears have stopped falling. The long, long night. Lekker, hè? Tja, een beetje country en western. Of mag het western er vanaf? Bij Emily Harris. Kom er niet uit, zeg. Deze late avond. Together Again en Clouseau ervoor met passie. John Legend komt eraan met All of Me. En daarna gaan we praten met Verbraak en Van Beinen. En ze gaan live voor ons spelen hier in de show. En zij spelen muziek uit New Orleans. Je hoort het zo meteen. Blijf luisteren naar De Late Avond. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. Cause I give you all. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your imperfections. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all. De mooiste muziek hoor je hier in de late avond. Dus daarom ook John Legend. En Of Me. I give you all. Praten doen we ook in de show over muziek. Leo kan straks aangeschoven. En hij gaat in gesprek over muziek. Uit onder andere New Orleans. Leo, met wie ga je aan de slag? Een duo in dit geval. Namelijk Joost Verbraak en Jan van Bijnen. Joost, Jan, welkom. Dankjewel. Misschien even kort nog een korte introductie van wie is precies Joost Verbraak? Joost Verbraak is een multi-instrumentalist woonachtig in Roosendaal. Die samen met Jan van Bijnen ooit bedacht heeft dat gitaren en koperen blaasinstrumenten wellicht een mooie combi zijn. Ja. En Jan? Ja, ik ben Jan van Bijnen. Ik ben de gitarist. En jullie zijn eigenlijk een duo geworden? Eigenlijk wilden we eigenlijk gewoon lekker gaan spelen en gewoon lekkere nummers spelen. En toen op een gegeven moment dachten we, ja wacht eens even, maar heel veel van die traditionele, een beetje New Orleans-achtige dingen, die teksten, die zijn soms, ach, dat je denkt, nou. Toen dachten we, ja, maar als ze nou gewoon zelf die liedjes maken en dan, nou ja, in het genre zou ik maar zeggen. En nog gebeurt het wel eens, hoor, dat we een liedje maken zo van, we zouden eigenlijk wel eens een keer een wat snellere wals moeten hebben in de set. Dat zou het zaakje wel openbreken. En dan gaan we dus in die richting wat bedenken en schrijven. En zo zijn we echt als een duo begonnen. En Joost heeft verder gezegd waar hij vandaan komt. Jij komt nu uit Rotterdam, maar oorspronkelijk uit Ulvenhout. Oorspronkelijk uit Ulvenhout, onder Breda. Het is ook al Brabant. Ja, wij zijn jongens uit de grensstreek, ja. Dat, klopt. Dat schept een band dus. Ja, waarschijnlijk okay. Wel. Joost, jij hebt ook nog andere projecten naast het werk wat je nog overdag doet. Want je bent leraar. Ik geef 2 dagen in de week nog muziekles op een middelbare school. Okay. In Roosendaal, naast waar ik woon. Dat is super handig. Ja. Gewoon korte lijntjes, snel tik-tik en door. En daarnaast ben je ook nog werkzaam als muzikant in andere projecten. Ja. Kan je er een paar opnoemen? Even denken hoor. André van der Boogaard begeleid ik dan als pianist, soespeler. Doe ik verder nog? Ja, eigenlijk vooral Verbraak van Bijnen heeft op dit moment eigenlijk wel een beetje de prioriteit in de agenda. We zijn vooral ook omdat ik denk dat de dynamiek en de manier waarop wij samen werken en de snelheid waarmee we nu, ja, stom gezegd, vooruit gaan. Ja. Ja, ook wel vraagt om... Als er dan ergens een moment zit om als professioneel muzikant gewoon je centen te verdienen en daarnaast ook te doen waar je dan blij van wordt. Ja. Ja, dan zit het wel in dit duo, denk ik. En jij, Jan? Ja, nou ja, inderdaad, om in Nederland je brood te kunnen verdienen als muzikant, moet je wel op meerdere paden redden. Dus dat, ja, zo werkt dat ook. Ik geef zelf ook 1 dag in de week les op de muziekschool in Krimpen aan de IJssel. En dat was een heel andere, ja, lesgeven is toch een heel andere dynamiek, zou ik maar zeggen. En ik doe ook wat theaterwerk. Dat staat op dit moment ook niet op een heel hoog pitch, hoor. Maar ja... Theaterwerk in het verleden ook met Freek de Jonge. Zeker, Freek de Jonge of Claudia de Breij. En ja, dat soort mensen. Oké. Okay. Jullie hebben inmiddels 2 albums uit. Second Line City, dacht ik, en Endless Road. En die laatste, die tweede, is van, ik meen vorig jaar? Of is het al 2017? Ja, de tijd gaat hard. Volgens mij eind 2017. En dat was een album met allemaal nummers, eigen nummers. En dat jullie met de intentie rondlopen om een nieuw album uit te gaan brengen. Ja, we twijfelden zelfs of we een nieuwe cd laten drukken. Maar het plan is dat we iedere maand een nieuw liedje uitbrengen. Het komende jaar. Dus ja. Dan heb je er aan het eind van het jaar 12. We, ja. Hebben er al, we kunnen al kiezen nu al uit 12, 13 nummers. Dus dat wordt nog wat. Want we schrijven gewoon allebei best wel af en toe wat. En dan kijken we of we er nog een cd'tje van bakken. Maar dat wordt in elk geval om en om. Gewoon om de maand in elk geval op Spotify en al die dingen... Release. Ja. Ja. Mensen kopen niet zo makkelijk meer een cd. We zouden eigenlijk liever een goede vinylplaat uitbrengen. Begrijp ik. En je zegt van, we schrijven allebei nogal wat. Betekent dat ook dat jullie soms ook samen schrijven? Of als de ene nummer geschreven heeft, dat de ene de ander aanvult? Met, ja, dat is heel met ideeën. We hebben sommige nummers, die zijn er echt. Dan heb je iets geschreven, dat is er dan. En dan krijg je dat in handen. En dan doe je dan je ding mee. Maar er zijn ook wel eens momenten dat ik dan bijvoorbeeld... Ik ben niet zo'n super tekstschrijver. Dan gooi ik een schema of een idee of een groefje of een melodielijntje richting Jan. En die gaat er dan verder mee aan de slag. En dan wordt dat een soort van samengeweven tot uiteindelijk een liedje. Dat komt ook voor. Wat is het wezenlijk verschil met de vorige albums als je kijkt naar de stijl die jullie nu hanteren? Is het een raakvlak? Of? Nou, dat is grappig. Ik denk dat we bij het vorige album heel erg aan het bewijzen waren dat we zelf liedjes konden schrijven. En dat we heel erg kritisch waren op onze voorbeelden en wat we dan ook zagen als daar willen we heen. En dat we nu misschien wel oneerbiedig gezegd wat meer scheid hebben aan die regeltjes en dat we gewoon onze liedjes willen brengen zoals wij denken dat ze tof zijn. Kijk op de website voor de agenda van Verbraak en Verbijnen. Dat is www.verbraakvanbijnen.nl. Ja. En daar zal je ook dan tegenkomen voor bijvoorbeeld 16 januari. Dat is volgend jaar in de cultuurschuur in Monster. En dat is niet de eerste keer dat jullie daar komen. En dat is redelijk in de buurt hier van het Rijnmondgebied. Ja, 15 november in Gorinchem ook wel, hoor. Dat is ook wel aan te rijden van 4. Ja, dat is een heel leuk klein theatertje. Ja, die is heel tof. Dus daar hebben we heel veel zin in. Oké, en nog in Rotterdam? Ja, het zit allemaal in de planning. Oké. Hou de site in de gaten. Oké. Goed, heren, bedankt voor jullie aanwezigheid. En we spreken elkaar ongetwijfeld later. Dankjewel. Ja, Leo, dankjewel. De heren komen natuurlijk niet weg zonder te zingen. En daarom pakken zij nu de instrumenten. En zij spelen een prachtig nummer. Een nieuw nummer van ze. Let's Drink. Let's drink. To the alphabet, it goes from A to Z. To missions set from alchemy. Over movies, you gotta see. Let's drink on me. Let's drink. They're all there from 0 until 9. To the Lorelei, let's drink on the Rhine. All my wisdom, the future, I'll be fine. Let's drink on mine. Let's drink. catching with my eye. If you're playing chess, you cannot lie. Without stopping, barrels full of rye. Let's drink to me, myself and I. Dankjewel, heren Verbraak en Bijnen. Ze treden op in de regio. En kijk op hun website voor hun optredens en natuurlijk hun mooie muziek en hun albums. verbraakvanbijnen.nl. Gelijk het einde van deze mooie aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Tot besluit van de show trouwens. Berlin, take my breath away. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Als je gaat slapen, wel trusten en niet naar de herhaling luistert. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Check intussen onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Maar ook op Facebook, Twitter en LinkedIn. Cheers.